işte bu dağlarda nelemle dökülür acısızlar, dökülür acısızlar. Vahşi bir eda ile hayvanlıktır çabası, hayvanlıktır çabası. An içmek küfür esinler, her yer vampir sefası. Medeni canavarı bazı. Şafağın güneşine baksana, dünyanın arsız gibi sarılmışız Kur'an'a, sarılmışız Kur'an'a. Kâskin mekul gibi biçmişiz küfrü inan, asla yenilmeyiz biz. Var oldukça bu iman, var oldukça bu.